Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Pierwsze przesłuchanie zatrzymanych w związku z reprywatyzacją w Warszawie. Trzy osoby odpowiadały na pytania we wrocławskiej prokuraturze. Sprawca ostrzelania autobusu w Sosnowcu sam zgłosił się na policję. Dziś ma usłyszeć zarzuty. Rosjanie popierają politykę prezydenta Putina wobec Zachodu. Większość twierdzi, że mimo sankcji rosyjski prezydent nie powinien ulegać presji. Wrocławska prokuratura nie postawiła jeszcze zarzutów osobom zatrzymanym wczoraj przez CBA w związku z reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Zatrzymano 5 osób, wśród nich znanego w stolicy adwokata Roberta N. oraz byłego zastępcę dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu Jakuba R. A wieczorem śledczy informowali o przesłuchaniu 3 osób, które dopiero późnym popołudniem przywieziono do Wrocławia. Tak mówiła rzecznik wrocławskiej prokuratury regionalnej Anna Zimoląg. Trwają czynności z udziałem tych podejrzanych. Prokuratorzy ogłaszają zarzuty i przesłuchują w charakterze podejrzanych. Nie zakończyły się do chwili obecnej czynności w Warszawie na miejscu. W związku z tym 2 z podejrzanych nie zostało do chwili obecnej doprowadzonych i nie wiemy, czy w dniu dzisiejszym zostaną doprowadzeni do prokuratury. Prokurator nie chciała ujawnić treści zarzutów, które usłyszą zatrzymani. Wcześniej prokuratura krajowa informowała, że chodzi o wiele przestępstw związanych z reprywatyzacją warszawskich nieruchomości. Według medialnych informacji w sumie śledczy z Wrocławia i Warszawy prowadzą ponad 150 postępowań dotyczących reprywatyzacji. A sprawy dotyczą prawie 200 nieruchomości. Do tej pory zarzuty postawiono tylko jednej osobie, byłej urzędniczce resortu sprawiedliwości Marzenie K. i nie dotyczą one bezpośrednio reprywatyzacji, a zatajenie informacji o zeznaniach majątkowych. Władze Warszawy, przypomnijmy, wypłaciły Marzenie K. około 40 milionów złotych odszkodowań reprywatyzacyjnych. 19-latek, który ostrzelał w Sosnowcu autobus z broni pneumatycznej, prawdopodobnie dzisiaj usłyszy zarzuty. Mężczyzna po ujawnieniu sprawy przez media sam zgłosił się na policję. Co mu grozi, o tym mówi Zbigniew Pawlik z prokuratury rejonowej Sosnowiec Północ. Na tym etapie na pewno dostanie zarzut zniszczenia mienia jako występek chuligański, plus teraz rozważamy kwestię, czy zarzucimy mu w kumulacji powodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, czy też bezpośredniego narażenia kierującego autobusem i pasażerki, pani, która tam była, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. W autobusie była tylko jedna pasażerka. Kula lekko zadrapała jej policzek. Mocno uszkodzony został natomiast autobus. Straty oszacowano na około 15 tysięcy złotych. Przed sądem w Paryżu zaczął się proces 3 osób oskarżonych o kradzież i sprzedaż cennych obrazów ze stołecznego Muzeum Sztuki Współczesnej. Na ławie oskarżonych siedzi m.in. główny sprawca, 49-letni człowiek pająk, słynący z włamań do domów ludzi zamożnych. Do kradzieży doszło 7 lat temu. Obrazów do tej pory nie odnaleziono. Policja długo szukała sprawców, a później długo zbierała dowody. Szczegóły zna nasz francuski korespondent Marek Brzeziński. Wcześniej skazywany za liczne przestępstwa złodziej, któremu teraz grozi kara 20 lat pozbawienia wolności, z łatwością wyłączył systemy bezpieczeństwa w muzeum. Wszedł tam, aby ukraść na zlecenie obraz Fernanda Legera, ale korzystając z okazji, że wszystko poszło jak z płatka, zabrał także obrazy Picassa, Matissa, Braca i Modiglianiego. Odsprzedał je antykwariuszowi i jego wspólnikowi specjalizującemu się w ekspertyzach dzieł sztuki, przede wszystkim starych zabytkowych zegarków. To właśnie on w trakcie przesłuchania przyznał się, że na wiadomość o aresztowaniu 2 pierwszych, złodzieja i antykwariusza, wpadł w panikę i z bólem serca, ale jednak wyrzucił dzieła do kubła na śmieci, aby pozbyć się dowodów przestępstwa, bo skradzione obrazy były u niego przechowywane. Mimo podejmowanych przez policję wysiłków, dzieł jak do tej pory nie udało się odnaleźć. Wszelki ślad po nich zaginął. Należą do najbardziej poszukiwanych na świecie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Większość Rosjan uważa, że Władimir Putin prowadzi dobrą politykę wobec Zachodu. Nie powinien jej zmieniać i nie powinien ustępować pod wpływem sankcji. Sondaż przeprowadziło Centrum Analityczne Jurija Lewady. Za kontynuacją dotychczasowej polityki Rosji wobec Zachodu opowiedziało się 65% pytanych. Szczegóły w relacji Macieja Jastrzębskiego. 62% Rosjan nie liczy na rychłe zniesienie sankcji i nastawia się na życie w warunkach restrykcji. Zdaniem rosyjskich komentatorów tego typu sondaże stawiają pod ścianą Władimira Putina, który pod presją opinii publicznej nie może wycofać się z niektórych wcześniejszych decyzji. W kontekście konfliktu z Ukrainą, w tym aneksji Krymu, potwierdza taką ocenę obrończyni praw człowieka Ludmiła Aleksiejewa. Nasz prezydent, żeby poprawić kontakty z Zachodem, będzie musiał oddać Krym. Jeśli on odda Krym, to 80% obywateli obywateli nie wybaczy mu tego. On nie może oddać Krymu, bo straci szacunek swojego narodu. On potrzebuje to uważanie swojego narodu. Z sondażu Centrum Analitycznego Jurija Lewady wynika, że w opinii 39% Rosjan Zachód traktuje ich kraj jak konkurenta, a 30% uważa, że jak wroga. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To była ostatnia informacja. Teraz skrót wiadomości w Trójce o 6.30. Napływa polarna morska masa powietrza nad zachodnią część kraju, cieplejsza. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, w zachodniej połowie kraju popada deszcz ze śniegiem, na zachodzie, a także na krańcach wschodnich marznący deszcz powodujący gołoleć. W ciągu dnia na wschodzie kraju, a także nad samym morzem możliwe większe przejaśnienia. O tak, wiatr słaby, tylko na południu umiarkowany, rano dość silny, południowy i południowo-wschodnie, ciśnienie sobie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Jeśli chodzi o temperaturę, to zdaje się, że pan synoptyk napisał sobie wiersz graficzny, taki rozszerzający się ku dołowi, graficznie to bardzo ładnie wygląda. Chodzi o to, że im wyższa temperatura, tym więcej miast, a zaczyna się od minus 4 stopni w Lublinie. Minus 3 w Chełmie i Zamościu, minus 2 w Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu, minus 1 stopień w Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy i Suwałkach, 0 w Warszawie, Poznaniu, Gorzowie, Elblągu i Olsztynie, do plus 1, tu już jest podstawa wiersza, w Szczecinie, Trójmieście, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 2. W Media Expert jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży smartfonu. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji. Jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. Bo w Lidlu oszczędzasz. A na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz świeży schab wieprzowy w plastrach 9,99 za 700 gramów. 9,99. A wybrane świeże mięso mielone do 30% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. 4, 3, 2, 2. W Media Expert jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj dzień w tęczę, a ten czas czeń. Ja do centrum wieś, gdzie tramwaje, pomnik i plac, gdzie witrynie czyste jak lód, przemawiają z siebie zobaczę. Wilusz to domach. Dziś o poranku padnie tytuł tego nagrania. Prędko, prędzej. No tak, niestety, pośpieszny poranek. Tak się zaczyna właśnie. 11 minut po 6. Kłaniamy się, zaczynamy, mówimy dzień dobry, poranna zmiana. Zapraszamy Państwa do Trójki. Nie wiem, czy Państwo się zorientowali, ale styczeń nam się troszkę kończy. A używaliśmy oszczędnie. Leaving with you. Filconis. A tak się składa, że akurat urodziny miał wczoraj. No ale wszystkiego najlepszego. No i to też taki sygnał, że właśnie styczeń się kończy. 15,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. A dziś w audycji porannej zmiana turnusu zimowego. To całkiem niedawno. No i wyjazdy w toku. A kto z Państwa przeczytał regulamin pobytu dziecka na feriach? Kto? Sam byłem świadkiem takiej sytuacji, że jeden z rodziców nie dość, że spóźnił się z dzieckiem na autokar, to jeszcze nie miał ze sobą kompletu potrzebnych dokumentów. Trener udostępnił mu kopię regulaminu do podpisania i on to podpisywał na prędce, nie czytając. Gdzie podpisać? Tu i tu i tyle. A kto przeczytał, co tam jest napisane? Jaki jest regulamin, o tym porozmawiamy po 7.35. To ważne. Proszę posłuchać. Godzinę wcześniej, czyli już całkiem niedługo, wiadomości skądinąd i Marcin Gutowski. W centrum Charleston za odpowiednik 300 tysięcy złotych można nabyć jedno miejsce parkingowe. Władze Xi'anu postanowiły odpowiedzieć na potrzeby kierowców. Stworzono specjalne miejsca parkingowe dla osób udających się za potrzebą. No już się Państwo przyzwyczaili, że te wiadomości skądinąd to nie są takie wiadomości z pierwszych stron gazet, ale bardzo ciekawe. Troszkę będzie o miejscach parkingowych, jak słyszeliśmy. To po 6.35, przed 9.00 archiwum trójkowej rozrywki. Dziś będzie o śniegu. Musimy zbierać śnieg, póki jest, i do lodówki, i do lodówki. A co z nim potem zrobimy? A proszę posłuchać uważnie, to przed 9.00. Trójka w archiwum, przed 7.00 urywki z kalendarza. Łukasz Błąd dziś Państwu opowie o ważnych datach i będzie nawiązanie do polskich skoczków. To też ważne. 17 minut po 6.00, 2.02 i 7 trójek. To nasz numer telefonu. Piotr Łodej jak zwykle gotowy już, aby z Państwem porozmawiać. Nasz komputer także zalogowany, przygotowany. Aż dygocze z ciekawości, o czym Państwo napiszą. Ranek@polskieradio.pl, a także 71335. No i jeszcze kult, a dlaczego nie? W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablów królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem opiłczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego, mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Unieszkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie, i wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela, i w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta te uroki wręcz niezwykłe, to są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił? Kto to zrobił? 21 minut po 6. To pan? Ja nie, proszę pana, mnie w ogóle wtedy nie było. Wszyscy tak mówią, a potem się okazuje. Krystian Hanke. Tak mówią, a potem się okazuje. Dobrze to panują. Dzisiaj, proszę pana, myślałem jednak, że na większości czołówek będzie historia z reprywatyzacją w Warszawie, a tu tylko dwa dzienniki uznały, że to temat numer jeden. Tytułując Wielkie Księstwo Warszawskie, to dziennik Gazeta Prawna. Ale to jest zupełnie na inny temat, widzi pan, się okazuje. Ja myślałem, że na ten. I komu działka, komu zarzut, to Gazeta Wyborcza. I to już na ten temat, o którym myślałem. CBA zatrzymało 5 osób w związku z opisaną przez Wyborczą aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. To m.in. adwokat specjalizujący się w przejmowaniu działek, były wysoki rangą urzędnik miejski i jego rodzice. Natomiast Wielkie Księstwo Warszawskie dotyczy zupełnie czegoś innego. Czego zatem? To już panu mówię. PiS chce włączyć do stolicy okalające ją gminy. Tak powstanie metropolia licząca ponad, no jakby pan teraz szybko dodał, zielonki, kobyłki, mieszkańców, to 3 ilu? Miliony. 2 miliony, proszę pana. Wie, że pan wysoko, bardzo dobrze, zajdzie pan daleko, ale na razie tylko 2 miliony. Zameldowanych. Obwarzanki do stolicy. Ja bym taki jeszcze tytuł mógł dać. To podobałoby się panu? Cudowne. No właśnie. Cudowne. Także o Warszawie dzisiaj troszkę. Natomiast patriotyczna Polska spotkała się na stadionie PGE Narodowym. Ludzie strefy wolnego słowa. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło. W kolejności oczywiście. Sławomir Cęckiewicz. Tak na zdjęciu to wygląda. Na okładce Gazety Polskiej codziennie. Teraz jeszcze trzeba docenić Sybiraka. To jest tytuł. Docenić Sybiraka. Nasz dziennik pisze: Sybiracy liczą na to, że wkrótce w Sejmie rozpoczną się prace nad projektem ustawy o zadośćuczynieniu za lata zsyłki do Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Na pierwszej stronie naszego dziennika czytamy. Instrukcja obsługi machiny sukcesu. O, proszę pana, jak pan już mierzy wysoko, to może to dla pana. Słowo innowacyjność pojawia się w planie Morawieckiego aż, no ciekawe, ile pan zgadnie. Słuchał pan uważnie? Ile razy? Ile razy pojawia się, czytał pan uważnie plan Morawieckiego? Ile razy pojawia się słowo innowacyjność w tym planie? Proszę bardzo, czas, start. Straciłem rachubę po którymś razie, przepraszam. 196. Branża kreatywna podpowiada, innowacyjność to za mało. Trzeba łączyć kulturę z technologią i postawić na kreatywność. Siłą napędową polskiej gospodarki powinien być kulturotech. Bardzo ładnie to wygląda i bardzo ładna okładka do tego wszystkiego w Pulsie Biznesu. O tym dziś ten dziennik pisze sporo. Sędziowie mówią nie dla zmian, czyli dalszy ciąg planów reformy sądów, tak, samorządu sędziowskiego, bo takie reformy mogą doprowadzić do konfliktu większego niż ten o Trybunał Konstytucyjny. Pisze dziś Rzeczpospolita. Zamiast dyskusji o reformie czeka nas wojna o konstytucyjne pryncypia. Czytamy na pierwszej stronie tego dziennika. Jeśli o sędziach mowa, to sędzia Trybunału wywłaszcza ludzi. Dzisiaj Fakt na pierwszej stronie pisze o tym, że grupa mieszkańców warszawskiej Woli zbudowała wiele lat temu garaże na państwowym gruncie, płacili za dzierżawę, aż nagle dostali wezwanie do oddania terenu wraz z budynkami nowym właścicielom. Jednym z nich, tych właścicieli, okazał się sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Rymar. Pisze Fakt na stronie pierwszej, czyli afera reprywatyzacyjna się rozkręca, a więc jednak jest o reprywatyzacji w Warszawie, tylko troszkę w innym ujęciu na okładce innego dziennika. No ja nie wiem, czy ja mogę, bo jeszcze na pierwszej stronie nie tylko ucho prezesa, ale kobieta, która jest przy uchu prezesa, najbliżej uchu prezesa. To jest pani Basia? Tak. Ujawniamy, kto opiekuje się Jarosławem Kaczyńskim, pisze Super Express. Oto pani Basia, pierwsza dama prezesa. No, zdjęcie też jest, jeżeli ktoś zainteresowany, to odsyłam na pierwszą stronę Super Expressu. Jest też Lech Wałęsa, bo dzisiaj IPN ujawni teczki Bolka z opisami i ekspertyzami, a pan prezydent w samolocie do Kolumbii, ale chyba jutro będzie się odnosił. Tak, jutro się będzie chyba odnosił do tego, co dziś ujawni IPN. Gorący dzień przed nami. W prasie na razie jeszcze taka trochę cisza przed burzą, ale i po burzy też. A co na ostatnich stronach, jeśli możemy jeszcze tam rzucić okiem? Dzisiaj jest to ostatni dzień okienka transferowego, proszę pana. Dzisiaj właściwie sport. Przepraszam, że ma pan liczy na jakieś telefony? Z Realu? Nie, ale czekam. Dzisiaj, z proszę, Juventusu? Nie, ale to jest ważna sprawa, proszę państwa. Dzisiaj odbieramy telefony. Gdyby dzwoni, nie ma, że nieodebrane połączenia. Bo tak, może tak, odbierać wszystkie telefony. Z Manchester United albo innego klubu ktoś i wtedy potem przepadnie. A to już jutro nie będzie można. Sprint z koksem. Tutaj, proszę bardzo, znowu afera dopingowa na stronie sportowej Rzeczpospolitej. A na stronach sportowych Wyborczej nie czas na płacz. A to trener polskiej reprezentacji w piłce ręcznej. No i bardzo dobrze, nie czas na płacz. Aha, no jeszcze Rosja mówi, odczepcie się od naszych mistrzostw. Mowa o mistrzostwach świata w piłce nożnej, które już za rok. To Krystian Hanka, pierwsza, ostatnia strona gazet. Proszę odbierać dzisiaj wszystkie telefony. Ale dekret Trumpa bije w sport. Też takie ujęcie mamy sprawy dekretu. A to widzi pan, nie wiedziałem. No ale to można się było domyślić, prawda? No tak, no i mówiliśmy o Oscarach też. Ma to swoje konsekwencje. Gdyby dzwonili... Przepraszamy, wybrany abonent jest w tym momencie nieosiągalny. To proszę odbierać, bo to przecież może dzwonić jakiś ważny klub. A to akurat oznaczać może, że ktoś już właśnie podpisuje umowę. Do skutku. Do skutku. Jeszcze pan Marek napisał tak. Gołe kostki zimą. Kwintesencja stylu czy głupoty? Mam prośbę, proszę poruszyć ten temat. Troszkę rozmawialiśmy o tym i w popołudniowej, zdaje się, audycji. Zapraszamy do Trójki. No rzeczywiście, to robi wrażenie. Jest dość chłodno, a moda taka, że opatuleni, a na dole kosteczki całkiem, całkiem gołe. 26 minut po szóstej. A gdyby tak... A gdyby tak... Co powiedziałbyś? A gdyby tak nie miało jutra być, to czyją dłoń chciałbyś w dłoniach skryć? A gdybyś tak czyjeś sny, to jasne czy mroczne byłyby. O poranku. Jest dokładnie 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. 6 osób usłyszało do tej pory zarzuty w związku z grudniowymi protestami przed Sejmem, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Michał Dziekański. Zarzuty związane są z zachowaniem demonstrujących wobec dziennikarzy relacjonujących wydarzenia przed gmachem parlamentu. dotyczą te zarzuty przede wszystkim przestępstw związanych z naruszeniem artykułu 44 ustęp 1 prawa prasowego, czyli utrudniania wykonywania czynności dziennikarzom, a także przestępstw zniewagi z artykułu 216 paragraf 1, a w jednym przypadku także paragraf 2 kodeksu karnego, ponieważ jednemu z podejrzanych zarzucono znieważenie za pomocą środków masowego przekazu. Na stronie internetowej Komendy Stołecznej są zdjęcia 15 osób mogących mieć związek ze zdarzeniami przed Sejmem. Wcześniej policja informowała, że publikacja wizerunków nastąpiła na polecenie warszawskiej prokuratury okręgowej. Prezydent Donald Trump zdymisjonował pełniącą obowiązki ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Sally Yates, potwierdza Biały Dom. Stało się to kilka godzin po tym, jak oświadczyła, że prawnicy jej departamentu nie będą bronić w sądach dekretu zabraniającego wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych obywatelom 7 muzułmańskich krajów. Powiedziała też, że nie jest przekonana co do zgodności dekretu z prawem. Biały Dom zarzucił Yates, że zdradziła Departament Sprawiedliwości, odmawiając realizacji prawa, które służy zapewnieniu bezpieczeństwa Amerykanom. Przez utrzymujący się nad Krakowem smog wtorek będzie już kolejnym dniem w Krakowie z bezpłatną komunikacją dla kierowców. Pod Wawelem niektóre pyłomierze wskazują nawet 6-krotne przekroczenie norm stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych. Więcej o tym powiemy w serwisie za pół godziny. Zapraszamy. Poranek mamy mglisty, w dzień w zachodniej połowie kraju popada deszcz ze śniegiem, na zachodzie, a także na krańcach wschodnich lokalnie marznący deszcz powodujący gołoleć. Większe rozpogodzenia możliwe na Wybrzeżu, Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr rano dość silny, w ciągu dnia już słabszy, słaby i umiarkowany. Temperatura od minus 4 stopni w Lublinie, minus 1 stopień w Łodzi, Toruniu i Białymstoku do plus 1 w Szczecinie, Trójmieście, Opolu i Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 2. W Media Expert jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. To jest właśnie ten moment, kiedy już wiesz, że nie chcesz iść na kompromisy. Ten moment, kiedy już wiesz, że nie chcesz jeździć niczym innym niż Mercedes. I to jest ten moment, kiedy dowiadujesz się, że możesz go mieć w wyjątkowo korzystnej ofercie. To właśnie teraz, ostatni moment. Nie przegap go. Sprawdź ofertę samochodów osobowych z rocznika 2016 w salonach Mercedes-Benz. Dzień dobry. Żona prosiła o takie kapsułki na odporność. Zaraz, jak ona to mówiła? Dla całej rodziny. I skład z rekina, i skuteczny, i skandynawski. Iskial. O właśnie, Iskial. Iskial to suplement diety na bazie oleju z wątroby rekina z witaminą D o skuteczności potwierdzonej badaniami. Iskial to numer jeden wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. 4, 3, 2, 2. W Media Expert jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży smartfonów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry. Do tych gołych kosteczek ja bym jeszcze dodała gołe kolana, bo spodnie podarte. Chciałam pozdrowić wszystkich walczących. Wychowawczyni nastolatków, w związku z tym wiem, jak to wygląda. Proszę nie ustawać. Numer telefonu znany. Aha, tu jeszcze słuchacz podsumuje. Jestem posiadaczem 17-latka w domu i właśnie zaobserwowałem to dziwne zjawisko. Kostki właśnie wystają nieco przykruskawych spodenek i jeszcze dziurki na kolankach, minus 10, no ale wygląda się elegancko prawdopodobnie. Myślę, że to jest prawo wieku i nie ma na to wpływu. Wszyscy chyba jakieś dziwne rzeczy czasem robiliśmy w tym wieku. Zdecydowanie. Prawo młodości. Co to myśmy robili w tym wieku? Bez czapki, przede wszystkim bez czapki, tak to z Agnieszką się zgadzamy. Co to się rodzice nakrzyczeli? No ale tak, młodość musi. Chyba, że państwo mają jakiś sposób. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick your Irish field up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood, it's in your blood. Underneath up and up. Lying in the gutter, aiming for the moon, trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. You see the fire staring in every seed, angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, sing, we go. Coldplay. Bardzo przyjemna poranku, dzień dobry. Do tych zimnych kosteczek to ja jeszcze z miłą chęcią dorzucę sposób ubierania się, który przewiduje zawsze gołe nerki. Goły dekolt, a nad gołym dekoltem kołnierz albo jakiś taki komin, szalik, cokolwiek wielkości mniej więcej Stadionu Narodowego. Ja bardzo natomiast wtedy lubię poczucie takiej ponurej satysfakcji starcu zgrzybiałego lat 40, jak okazuje się, że jednak jest zimno i jednak trzeba było inaczej. No. To teraz potrzebujemy tego pana, który mówi gratulacje. Ja nie będę tak naśladował go. Bardzo dobrze. Potrzebujemy tego pana. Pan jest. Gratulacje. Bardzo panu serdecznie dziękujemy za 21 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. No tak jak mówiliśmy, styczeń nam się kończy. Dziś ostatni dzień stycznia, miesiąca, który przyniósł zmianę na szczytach władz w największym światowym mocarstwie i wiele innych ważnych doniesień. Nie brakowało jednak także mniej istotnych wiadomości i o nich Marcin Gutowski. Na początek... Chciałoby się powiedzieć Dziki Zachód, ale nie. Antypody. Tam też mają rodeo. Ale w miejscowości Kakachi na północy kraju lokalne władze chcą ucywilizować nieokiełznaną kowbojską rozrywkę. Na razie zadbały o prawa owiec. Podczas zawodów organizowane są bowiem tradycyjne gonitwy za owieczką dla dzieci. Decydenci uznali jednak, że zgraja biegających przedszkolaków w kapeluszach i pióropuszach naraża zwierzęta na zbyt duży stres. Dlatego od początku roku szkraby będą łapać przebranego za owcę pracownika. Ponoć on lepiej zniesie psychiczne niedogodności pościgu. a teraz historia niczym z prawdziwego westernu, choć wydarzyła się na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Jej bohaterem, czy raczej antybohaterem, jest 45-letni Marcus Patmon, który przebył ponad 1000 mil wzdłuż wschodniego wybrzeża, by dotrzeć do stolicy kraju przed inauguracją prezydentury Donalda Trumpa, mówi stacji NBC rzeczniczka policji w Waszyngtonie Ashley Savage. Przyjechał aż z Florydy, żeby spotkać się z prokuratorem generalnym Ericiem Holderem. Wszystko dlatego, że spędził kilka lat w więzieniu i chciał być przeproszony przez przedstawiciela administracji Baracka Obamy, zanim władzę przejmie nominat Donalda Trumpa. Kłopot w tym, że po pierwsze nie spostrzegł, że ów prokurator generalny ustąpił już 2 lata temu, a po drugie, że po przeprosiny przyjechał skradzionym autem. Mężczyzna, który chciał rozpocząć nowe życie z czystą kartoteką, trafił po raz kolejny do więzienia. Wcześniej został skazany za kradzież dzieł sztuki. Podczas rewizji w jego domu za kanapą znaleziono między innymi 2 oryginalne obrazy Picassa. O rozboju w biały dzień mówią też w południowej Karolinie, gdzie w centrum Charleston za odpowiednik 300 tysięcy złotych można nabyć 1 miejsce parkingowe. To oszałamiająca kwota. Pochodzę z zachodniej Virginii, gdzie za tyle pieniędzy można kupić dom. Mówi jedna z mieszkanek miasta. Dużo bardziej przystępną politykę wobec problemów z parkowaniem prowadzą władze miasta Xi'an w środkowych Chinach, donosi nasz pekiński korespondent Tomasz Sajewicz. Co zrobić, kiedy akurat prowadzimy pojazd, a nam, czy też naszym najbliższym, natychmiast zechce się do toalety? Władze Xi'anu postanowiły odpowiedzieć na potrzeby kierowców i na razie przy 50 toaletach publicznych stworzono specjalne miejsca parkingowe dla osób udających się za potrzebą. Obowiązuje jednak 15-minutowy limit czasowy i obowiązek udowodnienia na żądanie służb zasadności zajmowania miejsca. Policja apeluje do mieszkańców, aby zgłaszać przypadki nadużyć w zajmowaniu toaletowych miejsc postojowych. Walka z nieobywatelską postawą zakrojona jest jednak w państwie środka na znacznie szerszą skalę. Władze miejscowości Kaili w prowincji Guizhou wprowadziły prawo zakazujące organizowania wystawnych przyjęć weselnych dla osób ponownie wstępujących w związek małżeński. Na drugi i kolejne śluby wesela nie przysługują. Spokojnie nie mogą spać jednak także ci, którzy zawierają związek po raz pierwszy. Odpowiednim organom lokalnych władz należy bowiem przedstawić preliminarz kosztów planowanych wesel i styp, a urzędnicy zdecydują, czy takie uroczystości nie noszą znamion ekstrawagancji. Koniec zatem z szalonymi zabawami weselnymi i nieokiełznanymi stypami. Co wcale nie brzmi aż tak absurdalnie, gdy przypomnimy sobie, że całkiem niedawno Marcin Gutowski informował o popularnej, zwłaszcza na Tajwanie, modzie na tańce na róże podczas pogrzebów. No tak było, słyszeli państwo na pewno i państwo pamiętają. 2-2 i 7 trójek, to co z tą młodością? Dzień dobry, Trójko. Mam anegdotę ze swojego życia na temat praw młodości. Jako nastolatek, jak były modne, przecierane dziurawe spodnie, razem z bratem elegancko Pumexem sobie powycieraliśmy świetne dziury w popkach dżinsów i do momentu, kiedy pojechaliśmy na wakacje do babci, która nam zacerowała w nocy te spodnie, bo myślała, że one się po prostu podarły i tyle było z naszej mody niestety. Dziękuję bardzo. Tak, tak mogło być. Babcia zawsze pomoże. A jeśli, no, tak zaczęło się od tych zimnych kostek, że młodość ma swoje prawa i tak to właśnie w tej chwili wyglądamy sobie, próbujemy przypomnieć, jakież to prawa miała młodość. A, nie będę kończył. Love is a burning thing and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Moja koleżanka ma syna w wieku licealnym i właśnie eksponuje te swoje gołe kostki i oczywiście świeżo umytą głowę. Dużo razy mu zwracała uwagę, że ma się stosownie ubrać, no ale niestety moda jest ważniejsza. W związku z tym zachorował i wtedy koleżanka potrąciła pieniążki na leki z kieszonkowego. Moda jest ważniejsza, mam wrażenie, że moda jest najważniejsza. Za 13 minut, 7, za chwilę prasa. Lukrana z garści, butelkę z naftą w ściśniętej dłoni. Spojrzeniem w nocz, papieros zgasić. Natarcie trwa, pasta się broni. Jeszcze dwie serie i Filipinka. Czy damy radę? Przecież musimy. Serce Warszawy bije w jej synach. Polacy płacą dług, zapłacimy. Jeszcze parę naganów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Byleby jeszcze parę naganów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Manu! To pan Marcin się zwierza, że no przez całe liceum miał taki problem, że w okresie zimowym słyszał: załóż czapkę, załóż czapkę, załóż czapkę. Włosy miałem do ramion, które były dodatkowo codziennie myte z rana. Ja uparty, czapka zawsze kończyła w kieszeni lub plecaku i dziś, 10 lat później, nie mam już nawet ździebełka do zaczesania. Tak to się kończy. Za 11 minut 7. Po czapce była kiedyś nawet taka piosenka. Załóż czapkę, skinie. Mhm. I hipisi będą łysi. To jest z kolei jeszcze jedna ważna uwaga dziś. Bardzo ciekawy ranking na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. To jest ranking najbardziej 50 najbardziej wpływowych prawników. Mhm. Ale uwaga, nieciekawostka jest na miejscu piątym, ponieważ nazwiska piątego miejsca nie możemy podać, bo został wczoraj zatrzymany. Więc na miejscu pierwszym wśród najbardziej wpływowych prawników ogłasza Dziennik Jarosława Kaczyńskiego. Na miejscu drugim Andrzej Duda, na miejscu trzecim Julia Przyłębska. No i na czwartym profesor Andrzej Rzepliński, a na piątym Robert N. To chyba pierwszy taki przypadek, kiedy... Ale jak jest napisane? Proszę? Tak jest napisane, tak jest, że... napisane. I nawet wewnątrz numeru też. Nie ma żadnej, jakby to młodzież powiedziała, ściemy wewnątrz, kiedy ten ranking jest już dokładnie opisany. Postaci są opisane, też jest tylko pierwsza literka nazwiska. I jeszcze na oczach czarny pasek. No, taki ranking może przejść do historii. Co poza tym? No wiadomo, prepaidy do rejestracji, ale Polacy już znaleźli sposób, zresztą myślę, że to nie jest polska specjalność. Jednym ze sposobów jest kupno startera zagranicznego operatora, na przykład czeskiego, innym używanie karty SIM zarejestrowanej na słupa. Za usługę w wielu przypadkach można zapłacić nie tylko gotówką, ale także bitcoinami. Ledwie pobieżna analiza pokazuje, jak dziurawe jest prawo, które miało zabezpieczyć Polskę przed terrorystami i przestępcami, pisze dziennik Gazeta Prawna. Rząd inwestuje w żłobki, pisze Codzienna. Przekazanie prawie 500 milionów złotych w 2017 roku na nowe żłobki w ramach programu Maluch Plus to kolejny element polityki prorodzinnej rządu, który zapowiada ten dziennik. Chcemy, by rodziny w Polsce czuły się bezpiecznie, żyły godnie i miały poczucie, że państwo je wspiera, powiedziała premier Beata Szydło. No i żłobków ma przybyć w naszym kraju. Teraz będzie o eksporcie, bardzo rzecz ciekawa. Na stronach ekonomicznych Gazety Wyborczej przeczytaliśmy, że łosoś, kawa, herbata, kakao. Świetnie radzimy sobie w eksporcie tych produktów, choć żadnego nie produkujemy. Polsce jako dużemu rynkowi łatwiej sprzedać ponownie za granicę także importowane banany czy cytrusy. Taka ciekawostka dziś. No, na przykład właśnie kakao, olej palmowy, kawa. Za zamówienia w dużej mierze odpowiedzialne są zagraniczne koncerny. No i tutaj jest kilka wymienionych. Dominujące na naszym rynku, ale za świetne wyniki eksportowe wyrobów czekoladopodobnych odpowiadają już polskie firmy. Zagraniczne koncerny mają filie w wielu krajach i produkują na miejscowe rynki, więc to nasi są aktywni w rozwijaniu eksportu. Czytamy te wyliczenia, analizy dziś w Gazecie Wyborczej. Państwo znajdą? No i jeszcze Rzeczpospolita. Po pierwsze, Nokia i Prudential chcą nam zbudować internet. Przybywa uczestników organizowanego przez rząd konkursu na budowę szybkiej sieci na wsiach i w małych miasteczkach. Krajowe telekomy powalczą z nowym konsorcjum, pisze Rzeczpospolita. No i ta sama na stronach naukowych opisuje niebagatelne odkrycie. Otóż niezwykłego właśnie dokonano na wykopaliskach w Libii, na Saharze, w rejonie Takarkori oraz Uan Afuda. Odkopano pozostałości osad zamieszkiwanych przez ludzi trudniących się łowiectwem i zbieractwem. No i odkopano naczynia i z tych naczyń wywnioskowano, w zasadzie zdrapano, w zasadzie no, zrobiono to oczywiście profesjonalnie i okazało się, że właśnie zupa jarzynowa pochodzi z północnej Afryki i ma już 10 tysięcy lat, bo takie drobinki, takie pozostałości na tych naczyniach odkryto. Bardzo to rzecz ciekawa. Gotowano już potrawy składające się między innymi z ziaren tak zwanych dzikich zbóż i roślin wodnych, a więc czas na przewartościowanie swojej opinii na temat zupy jarzynowej. To nie jest jakieś takie coś. Po prostu to jest archeo i pochodzi z Afryki. Prazupa. Prazupa z Afryki. Dziękuję. Północnej oczywiście. Krystian Hanke. Jeśli chodzi o zimne kosteczki, pani Elżbieta przysłała zdjęcie zrobione w autobusie w Krakowie. Rzuć oczkiem, proszę, zapraszam. Rzutam. Rzucasz oczkiem i tu widać na zdjęciu ludzi w autobusie. Jest zima, bo wszyscy są w czapkach, okutani, szaliki, kurtki i jeden dżentelmen po środku przykuwa uwagę. Jest on w czapce, bo jest zima. Jest on w rękawiczkach, kurtce, szaliku, plecaczek, ale... Dalej. Shorty i to właściwie już jest koniec. Pan jest bosy w krótkich spodenkach. Urywki z kalendarza. Na pewno z basenu wraca, tak. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj swoje kolejne urodziny obchodziłaby bułgarska mistyczka Baba Vanga, która przepowiedziała wiele doniosłych wydarzeń. Ale nawet ta wybitna wieszczka nie wyprorokowała drużynowych zwycięstw naszych skoczków narciarskich, czemu się trudno dziwić, bo jeszcze 2-3 lata temu nikomu się o tym nawet nie śniło. A przesłanki były. Dokładnie 172 lata temu Amerykanin Elias Howey opatentował maszynę do szycia schwytaczem wahadłowym, naprężaczem nici górnej i stopką dywersyfikującą ściek. 57 lat później, w ostatnim dniu stycznia i w Holmenkollen, odbył się pierwszy konkurs skoków. Te dwa fakty łączy w sposób oczywisty niczym ściek fastrygowy jedno kluczowe słowo – kombinezon. Te w skokach narciarskich to technologicznie zaawansowana mieszanka tekstylnej aerodynamiki i marketingowego lokowania produktu. Jak skoczek ma lepszy kombinezon, może polecieć dalej